ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قرآن کریم کې الله رب العزت د هر یو عبادت حکمت بیانې، د هر یو حکم د اسلام، د هر یو قانون حکمت بیانې. کا بدنی عبادت تھی، کمالی عبادت تھی او کا نور د مؤمنانو شپه او ورځ کې کوم اعمال صالحه دي، هر یو سره الله رب العزت خپل حکمت ذکر کړي. او دغه حکمت خلاصه انقلاب دی، چې تبدیلی راشي، فرق راشي د خلقو په عملونو کې هم، د خلقو په نیتونو کې، عقیدو کې هم، داسې په معاملاتو کې هم مراد مسلمانانو معاشره ده، هغه کې انقلاب او تبدیلی راشي. تغذیه په اخلاقو کې د اصل حکمتو د الله رب العزت کانبیاء علیهم الصلاة والسلام یې را لېږلي وو، نو هم د دې انقلاب دپاره، ځکه هغې ته انقلابي خلق ویل شي. که کتابونه نازل کړي وو آسماني، هغه هم د انقلاب دپاره وو. که تورات وو نو انقلابي کتاب وو، که انجیل وو نو انقلابي کتاب وو، که قرآن دی نو انقلابي کتاب دی. ځکه چې هر عمل سره، هر عبادت سره، او د اسلام هر یو حکم سره هم دغه وجه او علت او حکمت بیان کړی. او دینوم دغه توي چې کله دنیا تراشي د خلقو نظریه بدله کی، د خلقو رویه او طریقه بدله کی، د خلقو ماحول کې فرق راولي پورا، د خلقو په کاروبارونو کې فرق راولي، د خلقو په مالی معاملاتو کې تجارتو کې فرق راولي. ځکه اکثر په دې کې د خلقو د طرف نه خپل سو د طبیعت کارونه، د خواهش کارونه رادن نشوي چې خلقه تا غلط نه وي، سره دې نه چې هغه کله داسې شي چې حرمت ته ورسي، هغه رزق حرام شي، هغه ګټه حرام شي، یو دین پوهیږي په دې باندې. دا انقلاب راوستل دا د آسماني کتاب کار دی، او چې کله دغه نتیجه راشي په دنیا کې نو بس دین او اسلام خپل ځای او خپل مقام لر اورسي. کله عبادت او ذکر قرآن کړه دې چې باقي کې اهم عبادت منځ نوی اور سره دا حکمت بیان کړی دی. کله موسی علیہ السلام تویلو چې واقعه الصلاۃ لذکرې مونږ کا صد پاره چې زه ته یاد شوم ته پیدا وکړه. دا څومره لوی مطلب او نعمت دی چې د بندنه خدای یې ورشوي مانځو کې وته یاد شي. نه انقلاب راغی کنه انسان نه غیر حتم کړه، انسان ته خپل رب یاد کړه. کله نور صفات الله ذکر کوي په دې عبادت کې، قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ وی کامیاب دی، مومنان کامیاب دی، خو اغا مومنان چی اغی کے انقلاب راغلی کنا چی دی منزن سرا دا بی عمل کے انقلاب راغلی، اغا داری چی دی پخپل منزنو کی دخزین یری هم بی صلاتهم خاشعون. دا اصل مقصدو دا صلات چې دا انسان پزڑ کی دا اللہ یر راشی خشوع راشی. دا اصل ایک دماندر نمخ کی یو عمل لے چی اغس پخپل عبادت ندے، او د عبادت لپاره شرط دی چې تاسو د سویل شي. او د سوی عبادت نه دی، نه شکل له عبادت دی. ته کو بو اچول لی اتتی کول لی در دیو جن عبادت ګرځې دلې چې دا د مانزه لپاره شرط دی، بغیر د دین امن نه کیږي. نو دا یو عام قاعده ده، یوازې د دین نه بلکې د دنیا هم چې کوم یو کار خی عبادتي او د برکتي داغه لاروم خی داغه طریقه هم خی هم د برکتي چې مونږ د برکت شه دې د برکت عبادت ته نو دې لپاره چې کوم پاکواله دې طهارت ته غسل له وضو دې هم د برکت هم پنې کو اعمال کشمار شو دا وی حکمت الله رب العزت دا بیان کړی دی چې ترتیب سره ذکر کړی دی چې کله اراده وکې د مانځو مخونه وینځه لاسونه وینځه خپې وینځه تر کیټو پورې او مسو کې پسرونو باندې دا څلور سيزونه دي په داس کې فرض دي مخ وینځل لاس وینځل پی وینځل او مسو د سر اصل دا څه د پاره الله په خلق لازم کړی دي فرمائی چما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج اللہ چرے تاس پا حق کدا سے ارادہ نکی ستاس بانے پا دن کی سختی راو کتاس وے چمن دسان دے خدا ہوتا سے اگران دے دکا کل موسم یخی ہو کل گرمی ہو کل اللہ ما خدا اراده نه کړی چې تاسو باندې سختی وکما په دې او داس کې الله وی سختی نه کوما ولکن یرید لیطهرکم الله دا اراده کوي چې تاسو پاکواله او صفایو کی بل ولیتم نعمته علیکم دې سین خلاف چه اللہ در بانده اقبل نعمت پورا کئی چه اغا دا دن نعمت تے زکر دا پاکوالی چه دیکھا نا حدیث کرا دی چه توہور شطر الایمان پاکوالی او صفائی دا نیم ایمان دے نیم چې دا اوشي نو بس ایمان پورا شي کنه ایمان ډېر لوی نعمت دی ولیتم من نعمت علیکم دا مطلب دی نو په دې عمل سره انقلاب راغی کوم خلکو چې منځ کو داسې کړي او اوسلې کړي او غریبان دې الله نعمت تمام کو کوم خلک چې را نه لنو هغه محروم شو ده انقلاب را وکړو سخلق یو شان شو سخلق بل شان شو دغه سي کله روزه فرض کړی و نبی کوم د الله رب العزت حکمت انقلاب چې دا د نورو عبادتو په شان ته عبادت ته چې په نورو عبادتو سره په دین کې او په خلکو کې انقلاب راځي نو په دې سره به من انقلاب راځي دغه د مطلب دی ویلو یا ایو الذین آمنو کتب علیکم الصیام یا مؤمنان تاسو باندې ګور روزه فرض شوی ده خبر یې دیوی ټول ورځ سار تر ما خامو پورې موږ سنو خرو یو ډېر تکلیف دی نن لار ولې زت ور سره خبره ذکر کړه چنا نا کما کتب علی الذین من قبلکم دا یوازی پتا سبان دینا بلکہ استاسو نمک کی جسم را امتون تیر شوی دی اللہ پاگی باندے روجہ فرض کرے وا ولی اگی گئے او کئی دی چی دا غی روجہ دیرہ سختا وا چی دا ارسان روجہ وا دکب خام شران ودا والا یرول کنا روجہ برا لکنا کله په کې ما شومان وي مونږ به هم نيسو ولی مونږ روزه نه نيسو هم شران و تډیر میناتو کو چې تاسو روزه نشې نیوي او ډیر پهلوان شه دی او د کوم ځای نه ویني سه تاسو بنوي شي بیا چې غي ډیر زور لگاو ګورو دیو ته وردا یوازې چې ډوډۍ نه روزه نه ده لټرین تبم نه ده بیا وو یاري ده درشاد یاري شه ده کنه ها نو دې کې الله دې ری اسانتیاګانې بیان کړي یوې دا سانتیا بیان کړه چې یوازې پتا سن ده په نور خلق باندې هم ده په نور وګڼه په خاونه نولی دمرا پزان باندی بوجھ گنے نبلی او سر دے انقلاب خبر اوکڑا چی دی روجی سر بے انقلاب راش بجون کی اغسا دے اغدا دے چلان لکم تتقون دیکھ خوڑی را پیدا دا لعلکم تتقون اے خلقو دیرو ضررونو نا دیرو نقصانونو نا دیرو مصیبتونو نا بلکہ دیرو مرضونو نا بچیں گورو تا انقلاب دیت ہوئی خوا چیز پر خراش بندہ کی خوا نو دیرو جیس رواستا پا بدن کے ام پر خراشی ستا دی بدن نبا اللہ دیرو جی پا برکت سرا اگر دیر مرضونا و دیر مصیبتونا لری کی بدن کے بعد قوت پیدا شی بدن کے بعد سپکوال پیدا شی تکا طول کال دی خوراک کڑے کڑے ناغی نا بوجھ جوڑ شوی دی دیر اگر تا کچرا جا مشوی دا ناغا با دیر و جی سر صفا شی کنا تتقون د خپل بدن د بوج نه به بچشه پریم دادا چې لعلکم تتقون د ډیرو ګناهونه بچشه ځکه روژه د انسان لپاره کنټرول دی په دې سره د شهوانی قوتونه کمزوري شي ګناه خو دغې وجه نه کېږي چې شیطان په سړي زور اوري که نه او نفسو روجی سر دی کانٹرول شی اتلل شی بچ بشے کنا بچ بشے دی گناہون دا لکم تتقون دا انقلاب راگے چی خلق دیر گناہون بچو دا سنور ور سر بیا بیان کری دی خوا نمونگ دامت لبو چه اللہ دو دین هر یو عبادت سر دس یو نعمت بیان کری یو حکمت بیان کری او حکمت چه گور نسی انقلاب تبدیلی مخیو شان وزبل شان اسلام طول انقلاب دے قرآن طول انقلاب دے اپریدی سو کسو کی پریدی قرآن انقلاب راولی چیزا دا جامه بدلوم زدا لباس او زدا طریقه او زدا نظریه او دا معاشره دا بدلومه نپری خلق نپری فنی قرآن دنیا تراغلے دی دا پارو کا هر مسئلہ کو حدود یہ نازل کری چلانا بولی ذاتو یا ایو الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل تاسو باندے قصاص اغسطل فرض شوی دی باغ خلقو کی چو جلشی ناغی قصاص باخل ہے دا ام پا خلقو گرانو اللہ رب العزت و سر حکمتون بیان کرل حکمتون بیان کرل او غطول انقلابات تھی چلاوی دیس رب انقلاب راشی غبدا راشی چب جاہلیت کے باں د قتل په مقابله کې کم کم کارونه کېږي کله باندې یو تن په ځای باندې لستنه وجل دا وي زمونږ مړیو زمونږ مړی په لسی صاحب دی او کله به هغه بل غاړه ډیره درنه او ډیره معززه بابا نو که داغی غلام بچا قتل کرو ناغی ویزا پا آزادی صاحب دے منگ با دا غلام پا مقابلہ کے آزاد وجنو دا فرا تفری شورو وا ظلمون شورو نو اللہ حکم دا قصاص نازل کو قرآن کی اویوی ولکم فی القصاص حیات تاسو لپاره په دې قصاص کې ډېر لوی ژوند دی یا اولل الباب یا قل من ذ سوچ وتاو کې اقصد لعلکم تتقون انقلاب را لعلکم تتقون چې قتلونو نه بچي یو تن با قتل شنو شورو باشوا بنیاد بے کے خودو نبت پسونو باندی قتل نو پاگی پوج باندی وشو او دا بندی سلار نو چا سرا قانون نو چا سرا تا خیو اللہ سراو خا چی قصاص نازل کا حکمت دا بیان که جلال لکم تتقون چه دا قتل و قتال نبچه چیو نبی قصاص واغستو بیاو دا چادا جرعت نو چی آغا قتلو کی برا ختم شوا انقلاب راوی دا غصی عین دا جہاد چی فرض کرده فی سبیل اللہ جہاد و قتال دکا فران و سر جنگ دی باندے دور قومنو اعتراضو نا شورو کریو چوکور دادان تا مسلمانان ہوئی اس بیسا دخل قوینی تویی او ملکو نا خرابی نا اللہ رب العزت داغی حکمت بیان کر چننا انقلاب راول جہاد انقلاب راول سنگ انقلاب راول وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة حتی لا تکون فتنة جنگ کوئے جنگ کوئے دا فتنہ ندا غلط خلق بتی تا فتنہ وی خواہ چو گو رو تا جنگو نے شورو کرو فساد شورو کرو نا اللہ وی دا میں دید پر نازل کو چی فتنہ ختم شیم دیس رو فتنہ ختمی گی او فتنہ دنیا کی یو نو کنه ډیر غټ فتنه و او ویلوې فتنه کتابونه لیکي دا وا دا ګوروز مونږ وایو چې نه زه شرک کې زغه فتنه یادې دغه سي به حیايي و دغه سي نور ظلمونو ډاکې وي خوی چنا لوی فتنه داوا حتا لا تفتن مؤمنون لوی فتنه داوا چې هر ځای کې مسلمان د کافر د لاسا ازارې دو بس کوم ځای ته کاتن مسلمان وې زماره نه نیولې ولټه وې ځوان کړو دا لوی فتنه و الله وی جهاد مې دې ته پاره فرض کو بخل قبان دې حتا لا تکونا فتنه چه انقلاب راشی چه فتنه ختم شي دنیا دا ټوله فتنه فتنه دا که مسلمان کافر دلاسنا په سخته کې دی نو یو فتنه دا که اسلام ترکاوټ دی امخی تین پری دی قرآن ترکاوٹ تے امخی تین پری دی دا فتنہ دا کنخا تا دیکھ دا مسلمانانو بے حیائی کی گیم فرعون پوخ کی دا فتنہ وڑی رغٹا فتنہ وچی چل اللہ رب العزت وی انقلاب مراوستا کنو بن اسرائیلو دغه مېروي کنه الله وی زمانه نعمتونه مېروي هغه مخکې حالت یاد کئ فیذنا جناکم من آل فرعون یصومونکم سوء العذاب یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم هغه وخت مېروي نو ته خدای شکر باندې کئ تاسو یاد دی فرعون کار چې تاسو له به قسمه قسم سزاګانې درکولې نیو پکې دا چې تاسو زامن به وجل او زنانه به پری خودي قران یستحیونا ذکر کړي یستحیونا او دا غیر ډیری معنی مانا دغم دا چې حیات نشی نو جوانده بے پری خودی نو دا سنگ پا فتنه کشمار دی دا خلی رغٹا فتنه دا چی پا یو ملک کناری نا نای تشی دا نای دی نلوی فتنه شتی دی نلوی فساد شتی یا هو ذمر خلق حجلا راضی لکا هغه ملک ته چې راضی دا وړه لوی فتنه ده کنه اګیوال پکې आवाज نشي کولی بل فتنه ده ز استحیا معنی داوم کړی دا چې بے حیائی نو بے حیائی دا نه چې د دې په زنانو باندې به کارونه کول خدمتونه کول په زبردسته سره اوس یو خلک د دنیا د پاره کوي پیسو د پاره کوي کنه خو هي کوي ګرځي ورپسې خو لیکن غیبا ظلمونه کول د بنی اسرائیلو زنانه به د خپل خدمتونو د پاره ساتلې داو ماناو داو فتنو انو دریم مانای دا کړی دی استحیونا نساکم چوی د بنی اسرائیل په هر زنانه باندې لستن فوجیان مقرر د فرعون د طرفنا او پدې تفتیش باندې چیرې ماشوم شته کنيشته وی ګوره میډیکل وی ګوره چې ماشوم شته کنيشته دینه لوی فتنه وکم نه الله رب العزت موسی علیہ السلام راولیگا انقلابی پیغمبر یې راولیگا نو سلویخ کالا تلی راغلی او کفران پا سلویخ کالا پا او خبر داشو آخری چه فرعون هلاک شو انقلاب راغی بنی اسرائیل دغه ظلم نخلاص شو اللہ رب العزت داغی پا حق کی ذکر کری دی چما بنی اسرائیل سر اخپل وعدر اشتیاکلان اما داغی دشمن حلاک کن دا پس باندی بما صبرو دے وجہ ذکر کری دی انقلاب بولی راغی بما صبرو گورا تور ظلمون او سرکی دو اگر اغی تو جہاد اعلان نہ کہو چی بولی بزرگونو باندیو کمخ کلی کو خوبیا خو ڈیر شو چی کل موسیٰ علیہ السلام او دا ساہرانو مقابلو شو او ساہرانو طول ایمان راوڑو ویغی بزرگونو باندیو خوا لیکن موسیٰ علیہ السلام چری نویلی چی تور راوالے پھر آن سر جہاد کہو نا حکم داو چې صبر کوي صبر کوي بما صبرو دته انقلاب وي اره زمانه کې انقلاب چې راضي بس ته پیغمبر دلاس ناراضي او د کتاب ناراضي د قران ناراضي انقلاب هر حکم د اسلام چې دی هغه انقلابی حکم دی الله وی چې کله جهاد وشي نو لا تکون فتنه ټول فتنه به ختم شي چې مسلمان د کافر د لاس نه په سخته کې دی په مصیبت کې دی ظلمونه پی کیږي دا به هم خلاص شي کله الله دین ته او کتاب ته رکاوټ ته نه دا به هم خلاص شي دغه سه کنور د دین او د قران او د پیغمبرانو سبي عزتي کیږي هغه به ختم شي به وسوک نوم نه اخلي احترام به کوي ها د قران د دې پر نازل شوی دی انقلاب راولي خو سپریزي اسوک د هر حکم د انقلاب ده کمل دی او که روزه ده او که جهاد ده او که انفاق بی سبیل اللہ دے ہر یو سر قرآن دغه خپل حکمت ذکر کرے دے ہر یو کی خواہ چتا سو خپل مال پا صحیح زی باندے خرج کوئے حق دارو لیور کوئے نو پا دنیا کی با غربت ختم شی قربت به ختم شي فقر به ختم شي ارث به ختم شي چې کوم وخت کې بازه صحابه کرام نرستو حجاج په وخت کې حجاج دلتا سوکرا رسیدلیو دی ملکونو تا انڈیا تا ناغی جنگ نکو نیکولشو خدا آغا محمد ابن قاسم چې نن اسې دا نوم اغستې شي قاسم بوټ. دغه د اخلاقو نه خلق متاثره شو، د اخلاقو نه، د کردار نه خلق متاثره شو. نو چې دغې ملک کوم خاص مشیر وزیر داسې یو سړی هغه ورته وی نیولی و، وی ما ته څه وایم، نو زه به تا ته خزانه وښیم که نه. هغه وی که خزانه نه ښیم مونږ تا ته څه نه وایو، مونږ خو قتلولو له نه یو راغلي، مونږ خلقو ته اسلام ښیو، ما ته خزانه ناسب ازادي بس وی نه خیر بوی تو ازه یو ته وښو. نوی ده سرو ده سپینو نا ادم الغلور ده جواهراتو نه اخان ڈکلو چلتے او رسول نو خلق حیران شو چه داغا نیمت کم دیو داغا نیمت التے تپوس کو خلیفہ نا چې دې سره سجل کو غوی بس ورکه ورکه وی شه خلق باندې کم زه تحکار غریبانان نو بس ډیری تقسیم کو ډیری تقسیم کو تر بس بس پوری خلق وی با تر بس بس پوری او ډیر پکې پاتې شنو بیا غی وی چې دې سره سجل کو وی بس که ارسوک دی خواری که ولر کمالدار دی که غریب دی خواری که ولر حقیل امور که بیا پاتش وی اس و سرس چلو که وی بس کیه ده اللہ خبر دن سوکو نا چی بیا پیدا شوی چی اغمالی ولی ورکڑه وی خوا فقیران ختم شو، مسکینان ختم شو، یتیمانان ختم شو، ټول خلق ناس شو ده انقلاب و اوغ انقلاب قرآن کی وسمشتا لیکن کپاغی بانده اغسی مجاہدو شی اغسی کوششو شی نو بیا با اللہ رب العزت دا ټول ملک دمال و دولت نڈک کی او ڈک دے قرآن دید پار را گلو چه خلقو دا دین پار خبر که انقلاب دے گوارے تبدیلی دا چینجز دے ستاسو رویه با بدل کی ستاسو عقیده با بدل کی، ستاسو معاشره با بدل کی، ستاسو اخلاق با بدل کی، ستاسو معاملات با بدل کی، هر سکی با انصاف راشی، انصاف او خپل بنده تا با حق ورسی، دا قرآن انقلاب وجه، ولیکن مونگه اسی وایو بس، انور دا سوال خو کو ناومیده نیو، چه اللہ تخپل رحم وکی او تا بیا مونگتا دا قرآن و دا سنت اگر اناو خی چه تا دا دی امت پاولو خلق باندی راوستی وخا واخر دعوان.